zachodnie. Miłość co dwa tygodnie, duszy się modnie. Codziennie zmieniasz swoje, ale, ale zabiję się. Kiedy to spieprze, zepsute tu powietrze. Julka, na dzień dobry, dziś w budziku, a jak zwykle o tej porze, no niekoniecznie piosenka dnia, ale piosenka dnia nie dzisiejszego, tak należałoby powiedzieć, aczkolwiek muzyka, słowa na czasie. Dwie Anie, Ania Rusowicz i Ania Brachaczek, jedna z piosenek dnia tego tygodnia, to Pastorałka Radosna. Anioły cię piastują i śpiewają jednym chórem. Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Jest co życzyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. To właśnie z tej płyty. Polecamy Państwu gorąco trójkową płytę Idę Święta 2014. Na tej płycie nie tylko Karp, ale także kilka innych naprawdę świetnych świątecznych nagrań. Między innymi właśnie ta Pastorałka Radosna w wykonaniu Ani i Ani. A jakby było Ani za mało, to jeszcze jedna Ania teraz. Ani się obejrzeliśmy, 6, prawie 7 po czwartej. Ania, jeszcze jedna dziś. Ach, to wiem, może i kolejne zjawią się w tym wyjątkowym dniu. 10 minut po godzinie 4, tak sobie myślałem, no, katować państwa tą naszą budzikową rozgrzewką w zabawę trzy szybkie, czy jednak to już wolne i wszyscy odpoczywają i nikomu się nie chce wstawać, a tym bardziej zdawać relację, czy drogową, czy pogodową. Ale z drugiej strony tak do południa, w sumie to dla niektórych, może nawet dla większości, no zupełnie normalny dzień, także zabiegany, więc może niektórzy właśnie jeszcze wcześniej wstają. Kto wie, może ktoś po raz pierwszy. No to spróbujmy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Może przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A, znak sygnał, oczywiście. Uwaga, uwaga, trzy szybkie, czas start. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you are just begun. So this is Christmas. I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. And so this is Christmas. For weak and for strong, for rich and for poor one, the road is so long. And so happy Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any. This Christmas for black and for white, for yellow and red ones, let's all stop the fight. So happy Christmas, and what have you done? Another year over, and you alarm. Alarm przedświąteczny w naszych, w tej warstwie muzycznej naszych spotkań w ostatnich kilku dniach nie brakuje, a dziś szczególnie nie brakować będzie tych jakże pięknych świątecznych akcentów. No i nie myliłem się. Wcześniej rano państwo wstają, wyjątkowo obfita korespondencja, ta pierwsza z pierwszych dziś i w skrzynce mailowej i smsowej serdecznie gratulujemy, a telefonicznie od tego zaczniemy. Pierwszy sygnał od pana Jasia. Brawo Jasiu, na trasie Łódź-Grudziądz-Siąpi, plus 7, plus 8 stopni. No i rzecz jasna życzenia świąteczne zza kółka. Bardzo dziękujemy. Pan Karol o tym, że będziemy towarzyszyć na pewno około godziny 5, kiedy to właśnie nasz słuchacz będzie jechał na święta do domu. Poproszę tylko o zero deszczu. To w PS-ach od pana Karola. To pierwszy sygnał SMS-owy dziś. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i mailowo jeszcze. A mailowo to od pani Małgorzaty z Rybnika, chociaż dziś z Krakowa. Goni zimę nasza słuchaczka. Za oknem tylko plus 2, wiatr i mini mrzawka. Cały kosz samych serdeczności, świątecznej radości. Bardzo dziękujemy. To pani Małgorzata z Rybnika. Dziś to pierwszy sygnał mailowy w budziku. Wszystkim budzikowym przodownikom serdecznie gratulujemy. 19 minut po godzinie 4, no to rozpoczynamy nowy dzień. Środa, 24 grudnia przed nami, 358 dzień tego roku. Słońce obudzi się już pięknie, już zmiana. O 7.44 słońce zajdzie o 15.27. Wtedy to należy wypatrywać. Tak jest, tej wymarzonej, najpiękniejszej. No i dzień potrwa 7 godzin i 43 minuty. Już przybywa. Imieniny oczywiście Adama, Ewy, także Eweliny i Irminy. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Christmas future is far away, Christmas past is past, Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. From now on, the fates allow, hang your shine. Budzik. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen mnie dopa, nie wiem kiedy, gdzie. gdy powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się utopi mnie to. Bo gdy powiem, co się utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór. To tytuł nagrania. To WW. Nowe nagranie w trójce z ostatniej płyty. 26 minut po czwartej. Czas na kalendarium. 490 lat temu zmarł Vasco da Gama, portugalski podróżnik i odkrywca, który jako pierwszy dotarł drogą morską do Europy, z Europy do Indii. 216 lat temu urodził się Adam Mickiewicz, architekt, uczeń Koraciego, przedstawiciel późnego klasycyzmu i neogotyku, zmarł w 1879 roku. 196 lat temu urodził się James Prescott Joule, angielski fizyk. To on wyznaczył równoważnik mechaniczny ciepła, a od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki energii Joule. On sam zmarł w 1889 roku. W 1857 zmarł Stanisław Jachowicz, pedagog, poeta, filantrop, bajkopisarz, pierwszy poeta polski dla dzieci, autor tak znanych wierszy jak Pan Kotek był chory, któż nie zna, któż nie pamięta, młodych rodziców przy okazji. Gorąco pozdrawiamy. Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku. Ełość. 131 lat temu urodził się Stefan Jaracz, aktor, pedagog, reżyser, także więzień Oświęcimia. Zginął w 1945 roku, a 22 lata temu zmarł Peyot, belgijski ilustrator, autor komiksów, twórca postaci Smurfów. Przypomnijmy, że na potrzeby jednego z odcinków komiksu Johan i Sujka, opublikowanego w październiku 1958 roku, Peyot stworzył postaci Smurfów, które spotkały się z tak życzliwym przyjęciem ze strony czytelników, iż autor zdecydował się poświęcić im odrębną serię komiksów, no a później także bajek filmów animowanych nadawanych w telewizji. Peyot, wspominamy artystę w 22. rocznicę śmierci. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy, także muzycznego trójkowego kalendarium. A będzie się działo świątecznie i nie już za niecałą godzinę. Teraz świątecznie, a za moment pan synoptyk o pogodzie. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around.

miłości to czas. Choinki już w domach, małych lampek ciepły blask. O, gdybym miała rzekę, co zabierze mnie daleko stąd. Gdybym miała rzekę, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ot i piękny akt trzeci naszej dzisiejszej budzikowej komedii. Tak to się zaczęło, muzykoterapia i komedia na początek, później Martyna Jakubowicz i rzeka, a trzeci odcinek budzikowego alfabetu na M to Michael Bublé. O śniegu, klasyk już w wielu wykonaniach, ten naprawdę fantastyczny. Na dzień dobry, pan Rafał z nami w trasie, w drodze do Lublina, pan Łukasz z Gliwic jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością, sucho i 7,5, powyżej oczywiście to na południu kraju. Pan Darek na dzień dobry wspólnie jak zwykle z budzikiem, co zresztą bardzo nas cieszy, szczególnie dziś, może najbardziej szczególnie, kiedy to taki dzień, że człowiek jeszcze do południa pewnie zabiegany, a później już myśli o czym innym, a z pewnością nie o tym, by zaznaczyć swoją obecność na liście obecności tu i teraz. No to bardzo dziękujemy za tę codzienną, za dzisiejszą szczególnie. Dwutygodniowy urlop, jeszcze tylko godzinka, to tak denerwuje wszystkich, którzy popracują sobie dziś i po świętach, i jeszcze przed Sylwestrem i po Nowym Roku. Pan Darek z Będzina. Pani Aga z Krakowa o tym, że na polu piękny czas, leje i ciepło jak na wiosnę. Bardzo dziękujemy. Pani Małgorzata, to ten pierwszy sygnał z Rybnika, już informowaliśmy, +2 za oknem wiatr imieniu Mrzawka. Pan Stefan, Maroda Maroder, no i cały misterny plan pospania się właśnie sypnął. Człowiek przyzwyczajony do wstawania obudzi się o żadnej porze, czy chce, czy nie chce. może jakąś kołysankę na sen. Będziemy próbować tak delikatnie, może z akcentem świątecznym. Również gorąco pozdrawiamy, panie Stefanie. Na dzień dobry, pan Marek, o tym, że jeszcze nie śpimy na Lubelszczyźnie, jeszcze, wszak to jedna z najdłuższych nocy, warto więc wykorzystać, by nadrobić różne zaległości. Na Lubelszczyźnie pada deszcz, nie ma szansy na białe święta w tym roku, może na Wielkanoc, może. To pan Marek konkretnie ze Świdnika podsyła nam także i te pogodowe informacje o pogodzie na święta, na Wigilię jeszcze będziemy mówić. A kto wie, być może i pan synoptyk tak wywróży jak z fusów, co będzie się działo na Wielkanoc. Pamiętamy ostatnio, tak? Przypominamy sobie, wtedy to były White Christmas. Nasza ulubiona 4:44, a za chwilę sygnały z zagranicy. Porozmawiajmy bez noży, krzyży i polowań. Bez celowania w oczy, duszenia w krtani i łamania nosów. Bez płytkich oddechów i bólu, co siedzi gdzieś w człowieku. Trochę o wojnach światów, kto się boi, a kto słucha cichych głosów za kwiatów. Za kwiatów. Hej, porozmawiajmy, kiedy koty na dachach i z wisienią w powietrzu, bez łamania sobie karków. Bez przesadnej empatii, sądów i koszarów i chociaż raz nie mówmy na raz. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Lily Hates Roses, to także na dzień dobry może i to taka kołysanka, bo te dźwięki takie właśnie może troszeczkę, to z dedykacją dla pana Stefana. Może się udało, jeśli nie, to będziemy próbować dalej, przynajmniej do godziny piątej, po piątej troszeczkę mocniejsze uderzenie, byśmy dodali energii, a może i animuszy tym wszystkim, którzy już muszą wstawać i zabierać się za te obowiązki. Im wcześniej się zacznie, to zazwyczaj tak z nadzieją, że wcześniej się skończy. Oby, jeśli chodzi o te przygotowania i cały ten bałagan przedświąteczny. 12 minut pozostało do godziny piątej. To u nas, bo u pana Marcina, jak pisze, nie uwierzy pan, nie uwierzą państwo, ale to już popołudnie czasu nowozelandzkiego. Na zewnątrz 24 stopnie, słońce zajdzie przed samą 21, a pierwsza gwiazdka pojawi się na niebie po godzinie 22. No i jak tu czekać z wieczerzą wigilijną, prezentami do tak późnej godziny? Oczywiście na zewnątrz ani śladu śniegu, mrozu, dzwoneczków, sań. Za to jak co roku będę czekał, czy mój kot w tę noc przemówi do mnie ludzkim głosem. Tradycyjnie pan Marcin niezawodnie podpisuje listę obecności, wyciągając rękę zza siedmiu gór, zza siedmiu mórz, ale całkowicie nietradycyjnie nie wraca do papierków, bo dziś, jak zdradza pan Marcin, pracowaliśmy tylko pół dnia. Taki nieformalny, ale bardzo miły zwyczaj, Ja tylko pójdę odebrać choinkę w ten święty wieczór zgodnie z prastarą tradycją z Antypodów. To pan Marcin z Nowej Zelandii Wellington się kłania zimowo. 24 stopnie i słońce zajdzie przed 21. No powinniśmy, ale tak złośliwie może przy Wigilii nie powinniśmy dopytać o to, jak tam, panie Marcinie, u pana ten dzień już coraz krótszy, bo u nas co prawda jeden z najkrótszych w roku, ale jednak już dłuższy, już przybywa. Pan Piotr z Wysp Brytyjskich gorąco pozdrawia, bardzo dziękujemy. Pani Ewa, to wczorajszy sygnał, wczorajszy, no, za Wielkiej Wody ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy za obecność. Również pan Piotr też ze Stanów Zjednoczonych zaznacza krótko i na temat wraz z życzeniami swoją obecność na liście budzikowej. Bardzo dziękujemy. Pan Andrzej też pozdrawia. No nie zdradza skąd, ale podejrzewam, że z daleka. I jeszcze pani Marta. Ja w pracy, ale już wszystko przygotowane. To już nasza siódma Wigilia w Emiratach. Wszystkie są inne, ale za każdym razem staramy się kultywować tradycję. Czasem się okazuje, że zdobycie kiszonej kapusty to rzecz arcytrudna. Trzeba jechać z Abu Zabi do Dubaju. Suszone grzyby na szczęście są przywiezione z Polski. Barszcz zakiszony, tylko karpia brak. Wszystkim najwspanialsze życzenia świąteczne to od pani Marty, która w PS-ach dodaje: u nas 27 stopni. Chyba śnieg nie spadnie. Bardzo dziękujemy to tym wszystkim, którzy liczą na to, że za oknami będą to White Christmas. Niech będzie, niech zabrzmi Piotr Bukartyk i jego świąteczna pocieszanka. Szanowni Państwo, właśnie wchodzę w czas przedświątecznych podsumowań. Nie wiem, czy komuś z tym po drodze, nie chcę za długo się mądrować. Bez obaw zatem w razie czego, że powiem tu coś odkrywczego. Tak to wszystko przecież sami najlepiej wiecie. Że raz się śmieje, raz się płacze, coś dobrze, a coś źle się zrobi. Że trudno komuś coś wybaczyć, a czasem jeszcze trudniej sobie. Mimo to, gdy się zdarzy, że skupimy się we własnych ruchach, warto powiedzieć: popraw się i ten raz jeden się posłuchać. Wesołych świąt, wiary i chęci. Najgłupszy błąd da się odkręcić, to może brzmi niewiarygodnie, lecz upadasz, by znów móc się podnieść. Wesołych świąt, wiary i chęci. Najgłupszy błąd da się odkręcić, to może brzmi niewiarygodnie, upadasz, by znów się podnieść. Piotr Bukartyk i świąteczna pocieszanka dla tych wszystkich spragnionych prawdziwej zimy i śniegu. No to może te czary, nie wiem czy czary, ale to jakieś życzeniowe myślenie sprawi, że jednak się pojawi. W piosence to na pewno. przeróżnej postaci śnieg. Na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Na naszą pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na zdarte dwa hasła, słał, słał, aż zasłał, na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi nęble, na leśnie, na kocham cię stale, śnie, na żale, że wcale tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Śnieg. Anna Maria Jopek i Jeremi Przybora, na całej Powaci śnieg. Życzylibyśmy sobie tegoż właśnie. Staramy się połączyć ogień i wodę i tych, którzy jeszcze i już musieli wstać, i tych, których to no może nie zima, ale bardziej jesienne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, i tych, u których to lato albo przynajmniej wiosna. No to niech będzie z dedykacją dla tych, u których to 20 albo więcej stopni Celsjusza i pełne, piękne słońce gdzieś po drugiej stronie globusa. To może tak na plażę się wybierzemy przed godziną 5 rano.